okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, pierwszy dzień lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko nie pomogą, ale mogą zaszkodzić. Tak o rolniczych protestach mówią przedstawiciele branży. Robienie zamieszania wokół danej sprawy powoduje, że rządy, rynki czy dani eksporterzy, importerzy wstrzymują się z pewnymi decyzjami. Rodzice dzieci wegetarian czują się dyskryminowani. Proszą o zaświadczenia, że dziecko ma alergię albo po prostu nie chcą dziecka wziąć. Marcin Gortat w czerwonej pelerynie niczym Superman. Polskiego koszykarza wyróżnił w sposób szczególny go klub Washington Wizards. Strajki rolników nie dadzą wiele, przewidują przedstawiciele branży. Producenci żywności zrzeszeni w OPZZ zapowiadają blokady dróg. Pierwsza już jutro na trasie A2 w miejscowości Zdany koło Siedlec. Związkowcy skarżą się m.in. na niskie ceny skupu surowców. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności przypomina, że z tym problemem zmaga się dziś cała Europa. Poziom cen zarówno na rynku mięsa, jak i na rynku mleka nie zależy od interwencji poszczególnych rządów, tylko tak naprawdę zależy od tego, co dzieje się na całym rynku, nie tylko europejskim, ale również światowym. Embargo rosyjskie ewidentnie było skierowane właśnie w tym celu, żeby tak mocno obniżyć ceny surowców rolnych w Unii Europejskiej, żeby wywołać niepokoje społeczne. Związkowcy chcą też rekompensaty za 2-letni zakaz uboju rytualnego. Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso przestrzega. Kolejna afera może wydłużyć możliwość powrotu naszego mięsa na Bliski Wschód. Robienie zamieszania wokół danej sprawy powoduje, że rządy, rynki czy dani eksporterzy, importerzy wstrzymują się z pewnymi decyzjami. Chcemy powrócić na te rynki. To wymaga spokoju i negocjacji przy nagłaśnianiu takich spraw, czyli robienia wokół tego dużego zamieszania. Taki okres nie sprzyja ponownym rozmowom z przedstawicielami danych rynków. Oprócz rolników z OPZZ narzekają też właściciele gospodarstw zrzeszeni w Solidarności Rolników Indywidualnych. Rodzice skarżą się, że dzieci wegetarianie są dyskryminowane w przedszkolach. Ministerstwo Edukacji zachęca, by opiekunowie i dyrektorzy szukali kompromisu w przypadku diety dziecka, która różni się od tej tradycyjnej. Z takim problemem spotkała się Katarzyna Konopa z Warszawy, mama czterolatka. Proszą o zaświadczenia, że dziecko ma alergię, proszą o jakieś, albo po prostu nie chcą dziecka wziąć. No proste, nie chcą mieć tego kłopotu. Podobny kłopot miała pani Ida Sywula z Gdyni. Nie mogę przynosić swojego jedzenia, oni takiego nie potrafią robić, więc niestety nie mogę zapisać go do państwowych placówek. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek zapewnia, że przedszkola nie mogą żądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego na temat wegetarianizmu ich dzieci. Nie tylko przedszkole, ale także szkoła. Jeśli rodzic ma takie wymaganie, to przede wszystkim powinien to mówić z dyrektorem, wyjaśnić, jakie są jego oczekiwania i tak naprawdę rolą przedszkola jest zrobić wszystko, aby te oczekiwania spełnić. A z kolei rzeczniczka sanepidu w Warszawie informuje, że nie ma przepisów, które zakazywałyby rodzicom przenoszenie do przedszkola posiłków dla dzieci. Jeżeli są warunki chłodnicze odpowiednie, te posiłki są w odpowiednich pojemnikach, to nie ma przeszkody i nie ma problemu, żeby przechowywać to w tym samym urządzeniu chłodniczym, lodówkach. Bo zasadniczo chodzi o to, żeby posiłki dostarczane przez rodziców nie stanowiły dla dzieci zagrożenia. Mija 71 lat od operacji Kuczera. Była to jedna z najgłośniejszych akcji II wojny światowej, jaką przeprowadziły oddziały Armii Krajowej na terenie okupowanej Polski. Tego typu operacje są źródłem współczesnych wojsk specjalnych, uważa pułkownik Wiesław Kukuła, dowódca jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. W wielu współczesnych operacjach prowadzonych przez polskie siły specjalne, również siły innych państw natowskich, można się doszukać wspólnych cech właśnie do niej. Grupa śmiałków, 12 żołnierzy pododdziału, który dziś nazywamy Parasolem, a wtedy w czasie tej operacji kodem Pegas, no, wykonała taki śmiały rajd, śmiałą akcję bezpośrednią w sercu dzielnicy niemieckiej, wykonując wyrok polskiego państwa podziemnego na de facto zbrodniarzu wojennym. Operacja trwała niespełna 2 minuty. Dowódca SS i policji na dystrykt warszawski został zabity w drodze do swojego biura. Marcin Gortat, superbohaterem. Polski koszykarz został w szczególny sposób wyróżniony przez klub NBA Washington Wizards. Każdy kibic, który przyszedł na wczorajszy mecz z Toronto Raptors, otrzymał plastikową figurkę przedstawiającą koszykarza jako superbohatera. Na meczu Gortata był nasz korespondent Marek Wałkuski. Wczorajszy przegrany mecz Toronto Raptors nie był zbyt udany dla Marcina Gortata. Polski koszykarz spędził na boisku 24 minuty i zdobył tylko 2 punkty. Nie zmienia to faktu, że jest on czołowym zawodnikiem Wizards i to właśnie jego figurki rozdano 19 tysiącom fanów z Waszyngtonu. Gortat to polski młot. Dzięki niemu Wizards są lepsi w obronie. On przechwytuje każdą piłkę. Wspaniały zawodnik, nieustępliwy, nigdy się nie poddaje, chce wygrać, uwielbiam go. Figurka Marcina Gortata przypomina trochę Supermana. Polski koszykarz ma nawet czerwoną pelerynę, tyle że występuje w koszulce Wizards. Nic tak naprawdę mi ta figurka nie daje za dużo, ale no jest to na pewno przyjemne, że taką figurkę dostałem. No, to oznacza, że mnie dużo ludzi chyba lubi, ceni i na pewno jestem za to wdzięczny. Gortat obiecał, że kibice w Polsce także będą mieć okazję dostać figurki z jego podobizną. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Słonecznie i pogodnie. Taką pogodę w niedzielę mają mieszkańcy południowej i centralnej Polski. Tylko na północy więcej chmur i tam może padać śnieg. Od 0 w Suwałkach do +4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young, na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce już dziś, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Z okazji 10-lecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D Smart TV 48 cali Samsung za 2599 zł. Saturn, technologia tak ma. Kto miał podrażnione gardło? Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu, program trzeci, godzina 9:08. Wojciech Marwita, wszystkich słuchaczy, również w imieniu Elżbiety Malinowskiej i Halinki Wachowicz. Mówiłem w ubiegłym tygodniu, że tej płyty tak łatwo się nie pozbędę, nie wystawię jej na półkę. No i przyniosłem ją znowu. You are the only one. You are the only one when I'm with you. When I'm with you, oczywiście brytyjska grupa Kill It Kid. Mówię oczywiście, bo Państwo, którzy słuchali tej audycji tydzień temu, mogli się zorientować, jak bardzo podoba mi się ich nowa płyta. I mówiłem wówczas, że ponownie pojawię się z nią w studiu. No i jestem. Hurts to be loved by you. Taki dość, powiedziałbym, bolesny tytuł. Twoja miłość mnie rani albo mnie bardzo boli. Ale świetny kawałek. 71335, gdyby ktoś chciał SMS-ować, man@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał mailować. No więc pozostańmy jeszcze przy tej płycie. Anglicy zapatrzeni w Amerykę, ale nie bezkrytycznie i nie małpiarsko, piszą swoją muzykę, ale wpływy są słyszalne. To jeden z takich miłych mojemu uchu przykładów angielskiego odejścia od eksperymentów, które trwają bywało pół sezonu, tylko rzetelne, porządne rockowe granie. Kill It Kid było Hurts to be loved by you, będzie I'll be the first. I'll be the first. I'll be number two. I'll be the third and the fourth lover to you, 'cause John sent me here to find you. No, I got enough love for you. No, I built you for pilot in the dark we grew. Hey, yeah, you're glad to see now, babe. Whatever you may, and so much. I found you. To była grupa Kill It Kid, a jednocześnie niepokojące sygnały od słuchaczy, że nie można Trójki słuchać przez internet. Trudno mi cokolwiek w tej sprawie zrobić, ale jeśli słyszy nas ktoś, kto potrafi to tę usterkę usunąć, to apelujemy, bo szkoda by było tracić słuchaczy. A teraz... Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Wczarek na posterunku. Dzień dobry, panie redaktorze, witam. Nieodmiennie witam się, serwus. Słusznie. Co będzie? Dzisiaj z duszą na ramieniu i z pewną nieśmiałością do pana przychodzę, ponieważ no, mam taką świadomość, że przynoszę większy kawał historii niż muzyki i pan znowu będzie się krzywił. A musi pan troszkę to mi objaśnić, na czym polega przewaga kawału historii nad muzyką. No to już w ciągu tych 2-3 minut pan się za chwilę dowie. Dobrze. Jeśli nazwa tego zespołu nic panu nie powie, to niech pan czuje się komfortowo, ponieważ przez długie dziesięciolecia właściwie nic nikomu nie mówiła i ona w literaturze przedmiotu, w piśmiennictwie bigbitowym się nie pojawiała przez długie lata. Aż do pewnego przełomu. Nazwa zespołu to Następcy Tronów. No, wie pan co? Próbuję nerwowo przeszukać moją pamięć dalszą i bliższą, ale kiepsko. Następcy Tronów ze Szczecina bardzo długo się nigdzie nie pojawiali, aż do, proszę pana, publikacji w biuletynie IPN. 10 lat temu. Jakże to? Tak, w biuletynie IPN i musiał się za to wziąć aż doktor historii z Uniwersytetu Szczecińskiego, Eryk Krasucki. I po tej publikacji właściwie zaczęło się o tym zespole mówić i mówi się do dzisiaj. I tutaj nawet na dowód tego przyniosłem panu oryginalny artykuł z Głosu dziennika Pomorza, że tutaj jednak trzymają rękę na pulsie. To jest chyba sprzed 2 lat publikacja, więc Następcy Tronów cały czas obecni są w pamięci Pomorzan. No jest tak, takie dość niewyraźne zdjęcie również. Tutaj z kolei, żeby pan miał wyraźniejsze, cała rozkładówka w antologii Mocne uderzenie po szczecińsku, też wydanej niedawno temu, całe duże zdjęcie i osobny rozdział o zespole Następcy Tronów. Pan jest pewien, że pan nie wymyśla tych zespołów? Właśnie dlatego panu przynoszę te artefakty, żeby pan po raz kolejny nie oskarżał mnie o matactwo i manipulację, że ja sam te zespoły tworzę i je montuję sobie w domu na komputerku. No nie, jest książka rzeczywiście, ale kto wie, przy pewnym nakładzie siły mógł pan własnym sumptem taką książkę wykreować, proszę. No jest pan naprawdę wysokiego mniemania mojej kreatywności oraz moim bogactwie, tak. Zespół Następcy Tronów jest o tyle ciekawy, że reprezentuje taki nurcik żydowskiego big beatu. Już kiedyś wspominaliśmy o zespole Śliwki, tak ze 2 lata temu. Tak, pan pewnie tak. Nie pamięta, że był zespół u nas Śliwki, a teraz czas na Następców Tronu. Kolejnym ciekawym elementem tej historii jest to, że tak naprawdę zachował się tylko jeden utwór w Radiu Szczecin. Tutaj dziękujemy oczywiście kolegom z Radia Szczecin za udostępnienie. Jeden utwór. Wiemy z kolei, że zespół Następcy Tronów, no, nagrał dla Radia Szczecin co najmniej 7 utworów. A jeżeli z 7 utworów zostaje jeden, to myśli pan, że przez przypadek? Myślę, że nie. No właśnie, kierując się logiką tamtych czasów, no utwór musiał być użyteczny do czegoś. No i rzeczywiście... Propagandowo? Tak. No i rzeczywiście, tutaj pan chyba się trochę skrzywi na ten tytuł, Płacz wietnamskich dzieci. No trochę się skrzywię, mimo że bardzo jestem za tym, żeby wietnamskie dzieci nie płakały, ale ta taka lukrowana polityka na żądanie to mnie nie bardzo pasuje. Tu pan się oczywiście domyśla, że jest to tak zwany protest song, czyli tak. Pieśń protestu. Może pan wyjaśni słuchaczom, bo pan potrafi tak syntetyzować pewne hasła. O co chodzi z tymi pieśniami protestu? To była odpowiedź na prawdziwe pieśni protestu powstające w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam młodzi zbuntowani krytykowali administrację amerykańską, mocarstwowość amerykańską, zaborczość amerykańską. A u nas no, musieliśmy pokazać, że my też jesteśmy postępowi i na zamówienie powstawały pieśni typu Te bomby lecą na nasz dom. Tak, to był chyba ten pierwszy, taki najgłośniejszy protest song i potem zaczęła się cała lawina tak. tych protest songów. I to jednocześnie podejrzewam dla wielu twórców i wykonawców było legitymacją do załatwienia sobie różnych zgód, przychylności cenzury i organizatorów. No właśnie, więc jeżeli ktoś przesłuchiwał nagrania Następców Tronu, to stwierdził, o, ten utwór nam się przyda, zostawiamy go. No tak. No właśnie. I dlatego pozwoliłem sobie jeszcze dodać pewną zapowiedź, tym razem nie z Radia Szczecin, a Radia Katowice, o pieśni protestu właśnie, co ma wskazywać na to, że jednak władza czy instytucje związane z władzą bardzo popierały taką twórczość protestującą. I to nie były protesty przeciwko władzy, tylko powiedzmy nie naszej władzy, tylko innej władzy, a to było bardzo mile widziane. Oczywiście. O dziwo, i tu jest, no i oczywiście zespół Następczy Tron śpiewający o wojnie, no sam padł ofiarą wojny, ale propagandowej. Pan wie, domyśla się pan, co się stało z żydowskim zespołem Big Beatowym w roku 68. Przypuszczam, że część albo całość zespołu opuściła nas. No właśnie, no właśnie. Ale jest też miły epilog tego wszystkiego, bo nie każdy zespół, a właściwie bardzo mało zespołów Big Beatowych może liczyć na, że tak powiem, odkrycie przez młode pokolenie. A zespołowi Następcy Tronów co się zdarzyło? Młody, neo-bigbitowy zespół Pomorzanie ze Szczecina właśnie odgrzebał i odgrzał ten utwór i można go też posłuchać sobie na najnowszej, nie najnowszej, ale jednej z nowych płyt właśnie zespołu Pomorzanie, tylko pod zmienionym tytułem Płacz afgańskich dzieci. I tam ryż zmienia się na mak, więc... No tak, no bo geograficznie troszkę się przesunęło. I... Wiele zespołów się nie dorobiło tego uznania u młodego pokolenia, zespół Następcy Tronów się dorobił. Więc jeszcze raz, gwoli ścisłości, zespół Następcy Tronów ze Szczecina w utworze, a właściwie w pieśni protestu Płacz wietnamskich dzieci i jeszcze na koniec zapowiedź z Radia Katowice o pieśni protestu właśnie. Mój ojciec i moja matka, wietnamskie dzieci pytają świat. I te z południa, i te z północy, rzeka czerwoną jest. Nie ma też ryżu, wszystko dym spowił. Spalone miasta, zniszczone wsie. Czy słyszysz płacz wietnamskich dzieci? Piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, reprezentuje popularny ostatnio wśród młodzieżowych zespołów gatunek pieśni protestu, z angielska protest song. Gatunek ten jest niewątpliwie jednym z przejawów buntu młodego pokolenia przeciw temu wszystkiemu, co prowadzi do konfliktów i stanowi zagrożenie ludzkiego bytu. Jednocześnie jednak protest song jest afirmacją życia, i idei poszanowania każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia. No mam wrażenie, że pana definicja trochę różniła się od tej radiowej z 67 roku. No z pokorą przyznaję, że rzeczywiście jakoś nie zrozumiałem idei protestcząg właściwie. Ale to taki smaczek historyczny, no rzeczywiście 67, parę lat temu to było. Szkoda, że redaktor tego radia nie zwrócił uwagi na kompletną beznadzieję tekstową tego utworu. Nie mówię o merytorycznej zawartości, ale... No polityczną. No i artystyczną, tak. Panie Michale, w każdym razie bardzo dziękuję, bo pana wykopaliska są naprawdę fascynujące. I jestem dzisiaj przygotowany na pana tekst, że no prosiłbym, tutaj mówię jako Wojciech Mann, tak, prosiłbym o nieprzynoszenie więcej zespołu Następcy Tronów do studia. I ja chętnie to zrealizuję, bo jest to jedyne nagranie, które dotrwało do naszych czasów. Ale jak znam pana i życie, to gdzieś pan jakiś protest song wypatrzy jeszcze i wykopie. O, specjalnie dla pana się postaram. Dziękuję. Michał Owczarek w studiu był, właściwie jeszcze jest, ale już zakończył swój występ, a teraz no niektórzy się zorientują już co to za kącik. Oczywiście niektórzy już się zorientowali po pierwszych dźwiękach gitary, że to jest kącik rockabilly, ale troszkę inna zawartość niż zwykle, bo dotąd sięgałem do utworów oryginalnych z lat 50. Tego początku, prapoczątku rockabilly, a dzisiaj jesteśmy dużo później, 30 lat później właściwie. Utwór zatytułowany Vacation Time, a płyta nagrana w 1982 roku. No więc na opartego można mówić o rockabilly revival, czyli powrót rockabilly albo psychobilly, no bo ten nurt, mimo tego, że przygnieciony nowymi modami, różnymi inwazjami, czy to brytyjskimi, czy innymi, gdzieś tam swoim strumyczkiem płynie właśnie po dzień dzisiejszy. I ci, którzy lubią takie granie, zawsze gdzieś tam mogą wynaleźć współczesnych wykonawców, którzy hołdują temu prostemu, a jakże energicznemu i właśnie porywającemu sposobowi grania i śpiewania. Płyta zatytułowana Rolling Through the Night, czyli W drodze przez noc, może tak. Okładka właściwie nie rockabilly, bo pokazuje młodego człowieka, właściwie dziecko, za kierownicą Rolls-Royce'a, czyli taki brytyjski akcent, ale to jest wszystko bardzo amerykańskie. Grupa nosi nazwę Evan Jones and the Bombs, czyli bomby. No i grają tak jak grają, po prostu energia, dużo takiego akustycznego feelingu i tempo i wszystko właściwie, co w rockabilly jest istotne. Tyle, że jak powiedziałem, o te 30 bez mała lat później w stosunku do tego, co zwykle w tym kąciku się pojawia. To posłuchajmy teraz Evana Jonesa i jego bombowców, czy bomby, jeszcze w tytułowym utworze właśnie Rolling Through the Night, a potem, żeby Państwo nie narzekali, że mało, będzie jeszcze jedna piosenka z tego albumu. To nie jest jedyna płyta grupy, ale pierwsza, no więc uznana zresztą chyba za najlepszą. I'll Find My Way. Evan Jones and the Bombs. Me and my mama have another before. Me and my baby. you see if these guys can play the other. Not just one bar. I want to watch money that I treat it like cash. I want 5,000 humbles as the count of my cash. I want my way. My Way, Evan Jones and the Bums. Antoni Pieku, dzień dobry. Cześć. Nie wiem, czy też to masz, ale jak już raz powiedziałeś coś w audycji na temat jakiejś płyty, kawałka, czy jakąś podobną zapowiedź, było to 20 lat temu, to nie powtórzysz, bo masz wrażenie, że się powtarzasz, tak? Jakby to tak. Był taki ciąg. No więc ja miałem coś takiego z Bruce'em Hornsbym, o którym napisałem chyba ze 30 lat temu w gazetce, którą wspólnie prowadziliśmy, no że naprawdę dostarczył mi na koncercie prawdziwego wzruszenia w środku dnia jako support Eurythmics czy czegoś takiego, co mnie kompletnie nie interesowało, raptem człowiek z harmonią i zespołem towarzyszącym no zrobił coś takiego, że publiczność no jakby zajęła się muzyką. No to jest dosyć ciężko przy pełnym słońcu na otwartej przestrzeni w Berlinie, dodam. No, Bruce Hornsby and the Range, Every Little Kiss. po Bruce Hornsby z zespołem The Range z płyty z 86 roku. Steve Jones, gitarzysta Sex Pistols, chyba się przyzwyczaił w tym swoim macierzystym zespole, że wszystko musi robić sam, bo chłopaki były świetne, jeśli chodzi o generalnie trzęsienie ziemi za dymę, ale jak przychodziło do nagrywania w studio, to on sam to wszystko musiał robić. W związku z tym, jak rozpoczął karierę, nazwijmy to solową, czyli zaczął pod własnym nazwiskiem wydawać płyty, to postanowił nadal robić większość rzeczy sam, niestety także śpiewać. Ale bardzo dobrze gra na tej gitarze, więc jak wytrzymamy te dwie minuty takiego polskiego wokalu, to łojenie prawdziwe Steve Jones. Steve Jones. No, ostatnie dwie minuty to chyba zadowolą maniaków gitarowych. Pełna satysfakcja natomiast to Steely Dan z wielkiej płyty Age'a 1977 rok. Ja już więcej nie będę mówił, bo co się dało tej płycie, to już mówiłem parę razy. Home. No i nie możesz się powtarzać. No nie mogę się powtarzać zresztą. A niech mówi samo za siebie to, co usłyszymy. Steely Dan, Home at Last. Cześć. To promocja.